بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب چل رہے ہیں، انہی میں سے ایک حدیث آ رہی ہے. حدثنا منصور بن ابی مطاحم الى آخره. جی، ان عائشہ حدثته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فاطمہ ابنته فسارها فبکت ثم سار رہا فضحکت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی تو وہ رونے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ ہنسنے لگی. فقالت یا عائشہ فقلت لفاطمہ ما هذا الذي سارك به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبکیتی ثم سارك فضحکتی. جی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے حضرت فاطمہ سے کہا یہ کیا بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کان میں کہی اور تم رونے لگی، پھر دوبارہ تم تھے کان میں چپکے سے کچھ کہا اور تم ہنسنے لگی. قالت، فاطمہ کہنے لگی سارنی فاخبرنی بموتہ، جو میرے کان میں سرگوشی کی تو مجھے اپنی ابی علیہ السلام پر اپنی موت کی خبر دی. فبکیت، پھر میں رونے لگی. ثم سارنی، پھر جب دوبارہ میرے کان میں سرگوشی کی. فاخبرنی، مجھے خبر دی انی اول من یتبعه من اہلہ فضحکت، پھر آپ نے جب دوبارہ سرگوشی کی یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی. یہ سن کر میں ہنسنے لگی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، انتقال کے بعد، 6 ماہ کے بعد سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. جی، اگلی حدیث جو دو احادی ہی ہیں ان کے اندر صرف اتنی بات کا اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتلایا جبریل علیہ السلام کہ ہر سال مجھ سے قرآن کریم کا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دور کیا کرتے تھے اور اس سال انہوں نے 2 مرتبہ مجھ سے دور کیا. میرا خیال یہی ہے کہ اب میرا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. یہ سن کر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی. صرف اگلے حدیث کے اندر اس بات کا اضافہ کیا گیا ہے. جی، باب من فضائل ام سلمہ ام المومنین. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان کی منقبت ہے. جی، حدثنی عبد الاعلی الى آخره. جی، قال لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها ماركة الشيطان وبها ينصب رايته. سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تجھ سے اگر ہو سکے تو بازار میں سب سے پہلے مت جایا کرو، نہ ہی سب سے آخر میں بازار سے نکلا کرو، کیونکہ وہاں ان وقتوں میں شیطان کا مارکہ ہوتا ہے اور ینصب رایتہ، اس کا جھنڈا وہاں گاڑا جاتا ہے. جی، قال فرمایا و انبت ان جبریل علیہ السلام اتا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و عنده ام سلمہ، اور مجھے بتلایا کہ آقا جبریل علیہ السلام رسول خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول کے پاس اس وقت ام سلمہ بھی موجود تھی. قال فیجعل یتحدث ثم قام فقال نبی اللہ لام سلمہ من هذا او کما قال قال هذا دخیا. حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے باتیں کر رہے تھے، پھر اٹھ کر چل دیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ سے پوچھا یہ صاحب کون تھے؟ انہوں نے فرمایا یہ دہیہ کلبی، جو ایک مشہور صحابی ہیں، یہ تو وہ تھے. قالا فقالت ام سلمہ ایم اللہ ما حسبته الا ایاہ حتی سمعت خطبت نبی اللہ صلی اللہ یخبر خبرنا او کما قال قالا فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة من غير. جی، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں انہیں دہیہ کلبی ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ سن لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتیں بیان کر رہے تھے. فائدہ، سیدنا جبریل علیہ السلام اگر انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو دہیہ کلبی، جو بڑے خوبصورت اور حسین اور جمیل تھے، ان کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. حضرت ام سلمہ انہیں حضرت دحیہ ہی سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو سیدنا جبریل علیہ السلام تھے. گویا ام سلمہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اور ظاہر ہے یہ ان کی فضیلت کا وجہ بنی. جی باب من فضائل زین ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. جی عن عائشہ ام المومنین قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرع کن لحاقا بی اطول کن یدن. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی ازواج میں سے کہ تم سب میں سب سے پہلے وہ زینب مجھ سے جا ملے گی، اور جو تم سب میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی ہے. جی قالت فکنا یتطاولنا ایتہن اطول یدن. قالت فکانت اطولنا یدن زینب لانها کانت تعمل بیدها وتصدق. عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام ازواج اپنے اپنے ہاتھ ناپ کرتی کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، تو ہم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھوں والی جو تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتی تھی، خوب صدقہ دیا کرتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لمبے ہاتھ والی سے سخاوت تھی، کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی. لمبے ہاتھ والا ہونا کنایا ہے سخاوت سے، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ سخاوت زیادہ کرنے والی تھی، ورنہ حقیقی معنی کے اعتبار سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی مستاق تھی جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت سن 20 ہجری میں ہوا ہے. جی تو اس سے سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور ان کی فضیلت معلوم ہوئی. جی باب من فضائل ام ایمن، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. جی یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت انہی کی ذمہ داری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت فرماتے تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی ان کی اکثر خبر گیری کیا کرتے تھے، اور انہیں ایک ماں کا درجہ دیا ہوا. یہی وجہ ہے کہ واسرم کے مشروب کو واپس کرنے پر ناراض ہوئی. اریا ان کا مقام ناز تھا، اور یہی ان کی خصوصیت ہے، ورنہ کسی امتی کا آپسوں پہ ناراض ہونا ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام تھا وہ برکت تھا، اصل نام ان کا برکت تھا، کنیت ان کا نام ام ایمن تھا. یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ تھی. جی اصل نام برکت تھا، کنیت ان کی ام ایمن تھی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ والدہ محترمہ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہوں نے انتقال فرمایا. جی حدثنا ابو قریب الى اخره قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ام ایمن. انا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اسلام حضرت ام ایمن کی طرف چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا. فانطلقت معه فناولته اناء فيه شراب. حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں مشروب لائی. فلا ادری اصادفته صائما او لم يريده فجعلت تصب عليه وتذمر عليه. آپ مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس وقت روزے سے تھے یا نہیں، لیکن آپ سب نے وہ مشروب لٹا دیا. اس پر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ چلانے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت بھری ناراضگی کا اظہار کرنے لگی. جی جی حدثنا زهير بن حرب الى اخره قال ابو بكر رضي الله بعد وفاه رسول الله لعمر انطلق بنا الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ام ایمن کی طرف چلیے، ان کی زیارت کر کے آتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. فلما انتهينا اليها بكت. جی جب ہم ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگی. جی فقال لها ما يبكيكي ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے پاس جو کچھ نعمتیں اور مقام ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. آگے فقال کہا ما ابکی اللہ اکون اعلم انما عند اللہ خیر یا رسول وسلم ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء حجتها علی البقاء فجعل یبکی فاہا. حضرت ام ایمن نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس ان کے رسول کے لیے جو کچھ ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے دنیا سے، لیکن میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ آسمان سے وحی کا نزول منقطع ہو گیا، وحی نہیں آتی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آتے. ان کے اس کہنے پر ابو بکر عمر بھی گریہ تاری ہو گئی اور وہ بھی رونے لگ گئے. بہرحال جن لوگوں نے وحی کی برکات دیکھی، وحی کو تدبر دیکھا، نبوت کی زیارت کی، اس کا تو احساس انہی لوگوں کو ہے. ہم جیسے 14 صدی بعد لوگ آئے، ہمارے تو احساسات ہی مر چکے ہیں. اللہ ہمارے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. باب من فضائل ام سلیم. ہر ام سلیم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں. جی اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا حسن بن حلواني الى اخره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على احد من النساء الا على ازواجه الا ام سليم فانه كان يدخل عليها فقيل له في ذا قال اني ارحمها قتل اخوها معها. انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج کے علاوہ کسی عورت کے گھر نہیں جاتے تھے، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی کے عورت کے گھر نہیں جاتے تھے سوائے ام سلیم کے. یہ ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں چلے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے ان پر بہت رحم آتا ہے کہ ان کا بھائی میرے ساتھ غزوے کے دوران قتل کیا گیا. جی حدثنا ابن ابی عمر الى آخره قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا قالوا هذه لغم غميصاء بنت ملحان ام انس بن مالک. انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر کچھ آہٹ محسوس کی کسی کے چلنے کی. میں نے پوچھا یہ کون؟ فرشتوں نے فرمایا یہ غمیصاء بنت ملحان یعنی ام سلیم ہے جو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے. فائدہ ام سلیم ام حرام، جی یہ دونوں آپس میں بہنیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی، لہذا محرمات کے اندر یہ داخل تھی، اس لیے نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ محرم عورتوں کے پاس جانا درست اور جائز ہے. اور ام سلیم اور انس رضی کی والدہ تھی. انس رضی اللہ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ کی زوجہ بنی، نہایت صابر و شاکر تھی، نبی علیہ السلام کی محبت رگ رگ میں بسی ہوئی تھی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے دوپہر میں ان کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کے آرام کیا، جب بیدار ہوں دیکھا ام سلیم ایک شیشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرہ جمع کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمانے لگی اس پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں بھی لائیں گے. اسی طرح کم سن بیٹے کے انتقال پر غیر معمولی صبر و استقامت کا مظاہرہ، رات بھر شوہر کو نہ چاہنے والا منفرد واقعہ بھی انہیں ام سلیم نے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان حضرات کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حدثنا ابو جعفر الى آخری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اريد الجنہ فرأيت امرأ ابی طلحہ ثم سمعت خشخش امامی فإذا بلال. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے جنہ دکھائی گئے، میں نے وہاں پر ابو طلحہ کی اہلیہ یعنی ام سلیم کو دیکھا، پھر میں نے ایک آہٹ سنی تو وہ بلال تھے. گزشتہ ریوارڈ میں آہٹ کے متعلق ام سلیم کا ذکر ہے، ممکن ہے دونوں ہی باتیں درست ہوں اور اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے ہوں. جی باب من فضائل ابی طلحہ الانصاری. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، ان کے مناقب ہیں. جی اللہ اکبر کبیرہ. حدثني محمد بن حاتم الى اخره قال ما تبن لابي طلحه من ام سليم فقالت لاهلها لا تحدثوا ابا طلحه بابنه حتى اكون انا احدثه. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ام سلیم سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، ان کا نام ابو عمیر تھا. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ سے ان کے بیٹے کا ذکر نہ کرنا، میں خود ہی مناسب موقع پر ان سے تذکرہ کروں گی تاکہ اچانک موت کی خبر سن کر انہیں صدمہ نہ ہو. جی، بڑی سمجھدار اور بردبار اور بڑی صابر شاکر بی بی تھی. قال فجاء، ابو طلحہ گھر میں آئے. فقربت الیہ عشاء فاکل وشربا، ابو طلحہ گھر میں آئے تو ام سلیم نے ان کو رات کا کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا. جی، ثم تصنعت له احسن ما کان تصنع قبل ذلك فوقع بها. چنانچہ پھر ام سلیم نے خوب اچھی طرح بناو سنگار کیا پہلے سے زیادہ، ابو طلحہ نے ان سے صحبت کی. جی، فلما رأت انه قد شبع واصاب منها قالت يا ابا طلحہ، ابو طلحہ نے پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ سیر ہو گئے اور اپنی حاجت بھی پوری کر لی تو کہنے لگی ام سلیم، کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ یا ابا طلحہ ارأیت لو ان قوما اعاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم الہم ان یمنعوهم. اے ابو طلحہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر کچھ لوگ اپنی چیز کسی گھر والوں کو مستعار دے دیں پھر وہ اپنی چیز واپس مانگیں تو کیا ان گھر والوں کو اسے روکنے کے اختیار ہے؟ جی، قال، ابو طلحہ نے کہا لا، بالکل اختیار نہیں. قال، کہنے لگی، فاحتسب ابنک، جی، کہنے لگی کہ بس اپنے بیٹے کے متعلق بھی یہی گمان کر لیں. جی، اللہ اکبر. فغضب، ابو طلحہ یہ سن کر غصے ہوئے. وقال، کہا، ترکتنی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتلایا؟ حتی تلتخت، یہاں تک کہ میں تو اب تو جنابت سے آلودہ ہو گیا، ہو چکا ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں. ثم اخبرتنی بابنی فانطلق حتی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اب بتلا رہی ہو میرے بیٹے کے متعلق. پھر رسول اللہ خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل واقعہ بیان کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما. جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری گزری ہوئی رات میں برکت عطا فرمائے. جی، فحملت، ام سلیم حملہ ہوئی. قال، فکان رسول اللہ وسلم فی سفر وہی معہ، جی، رسول اللہ وسلم سفر میں تھے، ام سلیم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی. وکان رسول اللہ وسلم اذا اتى المدینہ من سفر لا یترکها طروقا فدنو من المدینہ فضرب المخاض فاحتفظ علیہ ابو طلحہ. جی، رسول اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کسی سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو رات کو نہ آتے تھے، جب لوگ مدینہ قریب پہنچے تو ام سلیم کو درد ذہن شروع ہو گیا. ابو طلحہ ان کے پاس رکے ہوئے تھے اور رسول اللہ زیوانہ ہو گئے. حد ابو طلحہ نے کہا، کیا کہا؟ جی، انک لتعلم یا ربی انہ یعجبنی ان اخرج معہ رسولک اذا خرج وادخل معہ اذا دخل وقد اخترت بما ترا. جی، قال، تقول ام سلیم، جی، ابو طلحہ نے کہا، اے میرے رب، تو جانتا ہے مجھے یہ بات پسند تھی کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلوں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں رکنے پر مجبور ہو گیا. ام سلیم نے کہا، اے ابو طلحہ، مجھے ایسی تکلیف نہیں محسوس ہو رہی جیسے پہلی تھی. تقول ام سلیم، یا ابا طلحہ، ما اجدو الذی کنت اجدو، مجھے اب پہلے والی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. انطلق، چلیے. فانطلقنا، ہم چلے. جی، ضرب المغاز، جی، پھر انہیں درد دے اس وقت شروع ہوا. جی، حین قدیما، اس وقت مدینہ شریف لے آئے. فولدت غلاما، ایک ان کا بیٹا پیدا ہوا. جی، فقالت لی امی، ام سلیم نے ایک لڑکے کو جنم دیا، مجھ سے میری والدہ یعنی ام سلیم، اے انس اس بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے، جی اس بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے، یا انس لا یرضع احد حتی تقدو به علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک صبح کو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے جایا جائے. فلما اصبح جب صبح ہوئی، احتملته جی تو میں نے اس کو اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، جی فصادفته ومعه میسم، میں نے آپ سسم کو دیکھا تو آپ کے ہاتھوں میں اونٹوں پر نشان لگانے والا آلہ تھا، جی فلما رعانی آپ سسم نے مجھے دیکھا تو فرمایا لعل ام سلیم، شاید کہ ام سلیم ہے، جی ولدت ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے، قلت میں نے کہا جی ہاں، فوضع المیسم آپ اپنا وہ آلہ رکھ دیا، قال وجئت به فوضعته فی حجره، جی میں بچے کو لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعجوة من عجو المدینہ، فلا کہا فیہ، جی اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور منگوائی اور اسے اپنے منہ میں اتنا چبایا کہ وہ گھل گئی، پھر اسے بچے کے منہ میں ڈال دیا، جی حتی ذابت ثم قذفها في سبي فجعل السبي يتلمذها، بچہ اس کو چوسنے لگا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا انصار کی کھجور سے محبت کا منظر دیکھو، انظروا الى حب الانصار التمر، انصار کے کھجور کی وہ کیا ہے محبت کا منظر تو دیکھو، فمسح وجهه وسماه عبداللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے بچے کے منہ پہ منہ پر ہاتھ بھی پھیرا، اس کا نام عبداللہ رکھا. اس واقعے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلیم سے خصوصی محبت اور شفقت معلوم ہوتی ہے. اس کے علاوہ بچوں سے محبت اور شفقت اپنے صحابہ کی معاشرتی معاملات میں خبر گیری اور توجہ بھی ثابت ہوئی، اور تحنیق یعنی نو مولود کے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالنے کا ثبوت بھی اس حدیث سے ظاہر ہوا. جی باب من فضائل بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں. جی حدثنا عبید بن عیش الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبلال عند صلاۃ الغداۃ یا بلال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد اے بلال مجھ سے تم اپنا وہ عمل بیان کرو جو اسلام لانے کے بعد حدثنی بارجی عمل عملته عندك فی الاسلام منفعتا، جی مجھ سے وہ عمل بیان کرو جو اسلام لانے کے بعد تمہارے نزدیک سب سے زیادہ فائدے کی امید والا ہوا، کیوں؟ فإني سمعت الليل خشف نعليك بين يدي في الجنة، اس لیے کہ میں جنت میں تمہارے جوتوں کی آہٹ اپنے سامنے میں نے سنی ہے. جی قال بلال ما عملت عملا في الاسلام ارجا عندي منفعه من اني لا اتطهر طهورا تاما في ساعه من ليل ولا نهار، جی حضرت بلال نے فرمایا میں نے اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں جس کے بارے مجھے فائدے کی بہت زیادہ امید ہو، الا ہاں ایک میرے اندر خصوصیت ہے، وہ کیا؟ الا صلیت بذلک الطہور ما كتب الله لي ان اصلي، الا یہ کہ میں دن رات میں کسی بھی وقت جب بھی پورا وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ تعالی نے مقدر کی ہے. فائدہ وضو کے بعد دو رکعت کم سے کم پڑھنا تحیت الوضو کہلاتا ہے اور بڑا فضیلت والا عمل ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہوا تحیت الوضو پڑھنا ایک مسنون عمل ہے. باب من فضائل عبداللہ بن مسعود و امہ رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں اور ان کے مناقب ہیں. حدثنا من جار بن الحارث الى آخره، قال لما نظرت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا قال لي رسول الله قيل لي انت منهم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں جو وہ کھا چکے جب وہ ڈرے اللہ سے ایمان رکھیں آخر پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے کہا گیا تم بھی انہی میں سے ہو یعنی صحب ایمان اور اعمال صالح والے لوگوں میں سے ہو. فائدہ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے اور اس سے قبل اللہ نے شراب اور جوئے کو حرام کیا ہے. جب شراب کی حرمت کے احکامات نازل ہوئے تو صحابہ نے دریافت کیا ہمارے وہ مسلمان بھی جو اس سے قبل انتقال کر گئے جبکہ انہوں نے شراب اور جوئے سے اجتناب نہیں کیا تو ان کے لیے کیا حکم ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کے ان پر کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھا لیا اور پی لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود کو اشارہ فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو یعنی تم بھی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہو. جی حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال قدمت انا واخي من اليمن فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وامه الا من اهل بيت رسول الله من كثره دخولهم ولذورهم له. حضر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تھے ہم ایک عرصہ تک ابن مسعود ان کی والدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہی سمجھتے تھے کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت کثرت سے آنے جانے اور ہوا کا ساتھ رہنے کی بنا پر. جی یہ ان کی ایک انفرادی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا ہے. حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال شهدت ابا موسى وابا مسعود حين مات ابن مسعود. ابو الاحوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عبداللہ بن مسعود کی وفات ہوئی تو میں ابو موسیٰ اشعری ابو مسعود کے پاس حاضر ہوا. فقال احدهما لصاحبه اتراه تراك بعده مثله. ان میں سے ایک نے دوست تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کے بعد کوئی ان جیسا بھی ہوگا. فقال ان قلت ذاك ان كان لا يذن به اذا حجبنا ويشهد اذا غبنا. انہوں نے کہا کہ تم یہ بات کہتے ہو ان کا حال تو یہ تھا کہ انہیں اجازت مل جاتی دربار رسالت میں حاضری کی اور ہمیں انہیں تو اجازت مل جایا کرتی تھی اور ہمیں روک دیا جاتا تھا. وہ خدمت نبی میں حاضر رہتے تھے اور ہم غائب رہتے تھے. فائدہ اسی قرب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہنے کی بنا پر عبداللہ بن مسعود کو عالم بن سننا یعنی سنت کا سب سے بڑا عالم وہ کہا جاتا تھا. جی آگے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کی تفصیل زیادہ ہے اور وقت بھی مکمل ہو چکا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرات صحابہ اکرام صحابیات ازواج مطہرات ام المومنین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگوں کو محبت اور عقیدت نصیب فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.